o meu amor não me fala, nem me vê, nem me pergunta. Eu non son amo, pero chamo precisamente para falar cunha ama, cunha grande persona, unha... E unha gran traballadora da palabra. Sí, señora, con Tamara Andrés, que é encargada do noso espazo Nuestra Lampar. Que a semana pasada non puidemos porque estaba moi ocupada precisamente nun... Poema Agosto, en sí, Allariz. Pero falamos con alguén de Lí, que acordaste que estivemos falando con as mozas que presentaron un disco. Que presentaron un disco e todo. Bueno, damos ben vida. Boas tardes, Tamara. Que tal, como estades? Moi ben, encantados de poder saudar. Escutándote a ti, xa nos dixeron que hoxe mañán triunfaches con un percorrido, unha andaina pontevedresa. Pero estades enterados de todo. Sí, non sí. Me enterei nin eu de nada. Aí, dixeron... Xa sabedes vos. Ah. Dixeron... Non te enteraste. Sí que... Además, fuches a encargada de facerlle disfrutar a xente con ese percorrido tan interesantísimo. O que, bueno, como ten que ser, non? Bueno, xa comentamos un pouquiño, chamáronme da Asociación de Escritores Galegos, que son os que organizan xunto co Concello de Pontevedra este roteiros. Entón, o que preparei eu foi unha ruta baseada na poesía contemporánea, sobre todo, bueno, de compañeiros e compañeiras meus e miñas, ao final. Entón, para mí, unha delicia poder comunicar, non? O que fan eles, poder ler os seus textiños. Bueno, a xente díxome, alguna xente díxome que lle gustará moito, para mí é un gusto, porque ao final é iso, é simplemente exercer de mediadora, non? Entre o que se fai e o lector, non? Entre un pouco o autor e o lector, ou un posible lector, entón dá gusto. O sea que Pontevedra está de moda, ademais de ser cidade feiticeira, porque tendes roteiros acompañados de literatura e de poesía. Sí. De feito, hoxe veu Ana Acuña, o roteiro, que vai ser encargada o sábado que ven de facer o roteiro xunto con Fina Casal de Rei, sobre María Victoria Moreno. Hai dúas semanas fixo Elizabeth Oliveira, que fixe un percorrido pola Pontevedra, punto de encontro, non? Como cidade internacional, sí. Na literatura tamén. A semana que ven toca ya a Ana Acuña e Maisa Fina. É a verdade que son unha gozada, porque o que comentaba hoxe moita xente, non? Que cada un dá unha perspectiva diferente. O mellor facemos o mesmo percorrido pola cidade, mas a perspectiva sempre é distinta. E a xente agradece moito, porque hai xente, por exemplo, que nunca pasara por un punto de Pontevedra, polo que decides pasar ti, ou sí que pasara, pero non o vida con eses ollos que lles transmites. Sí. Entón, é moi agradecido, a xente queda moi agradecida, a verdade. Sí, eu tiven o placer, a honra de acompañar de ir de discípulo con Fina, enseñou, hasta me subiu a un campanario dunha igrexa. O campanario, xunto fai, é maravilloso. Eu fun con ela tamén o ano pasado. Persoalmente, non? Disculpade o barullo porque estou por Santiago, entón es que tades así moito ruido. Vale. Porque agora teño aquí un eventiño xoito, bueno, xa lle dixen a Sur. Vale. Entón, imos por aquí paseando un pouquiño. Vale. Entonces, fainos un percorrido así, cultural, lingüístico, literario. Eu quero dicirlle a Tamara. Mira, pues comenzamos no antigo cine Gombis, sí. Que está entre a librería Paz e a librería Cronopios, en Pontevedra. E ali limos un textiño de Lucía Novas, do último poemario, Cervatos. Despois fomos a tal librería Paz, falamos un pouco de todo o que se fai ali, de todos os poetas que pasaron por Teñamos a Poesía en Paz. Sí, logo sí. Paramos no casino, detrás do teatro principal, porque ali transcorre un episodio de Non hai outro camiño, de Isaac Xubín, sobre un escornabois. Carai. Porque eu pedinlle a esa xente, bueno, a todos os poetas que mencionei, que me mandaran eles un textiño. Eu xa sabía que tiñan algo escrito sobre Pontevedra, mas quería que fosen eles os que mo pasasen, non? Pedirlles permiso tamén. E Isaac díxome, mira, non che vou mandar un poema, senón un trociño da novela, porque me parece que ten un elemento moi poético, que é o momento no que aparece o escornabois. Carai. Porque Isaac, bueno, Isaac é de Xubín. Sí. De feito, chamase Isaac Xubín, como nome artístico, pero él non se apelida así. Claro, claro. E dixo que unha vez, andando por ali, polo casino, atopou un escornabois como os que tiña él, como os que vía moito por Xubín. Que cousa máis curiosa, non? Que lle parece un momento así como revelador. e que o inseriu xustamente nese mesmo emprazamento na novela. E quería que le se hizo. Entón, pois, lemos iso, falamos de Isaac, e despois fomos ata Belas Artes, ata a Facultade de Belas Artes, para falar tamén da creación contemporánea, a través de Afra Torrado, sobre todo, que é unha poeta de Pontevedra moi, moi noviña, que se incluí na antoloxía que sacou a Piario, haberá 2-3 anos, creo que foi no 2015. E a min Afra é unha poeta que me gusta moito, moito. Claro. Fomos despois ata Moureira, para falar de Elvira Ribeiro, claro, porque é un espazo que a ela lle gusta moito, e acabamos a Beiriña do Río, falamos de Oriana Méndez, de Arturo Estévez. Eu aproveitei para ler un poema meu tamén, Antioquia, sobre a illa de, no, sobre a illa de Tambón. Ah, vale, vale. Pensei, porque pensei. Porque sería desde ali, entón, pois pues, aproveitamos. Moi ben. Eu quixe dicir que Pontevedra, pois é famosa, fermosa e todo, pero tamén hai que dicir unha cousa. Gracias a persoas como tú e outros tantos. Xa estamos como sempre. Bueno, si pasámoslo moi ben, igual que a semana pasada, no sí, poema agosto, no, estivo moi moi ben. Foi moi agosto. O que pasou é que tanto Oriana Méndez como Chus Pato se puxeron, bueno, non se puxeron maliñas, pero tiveron problemas de enfermidades na familia, entón decidieron ir. Claro, e hubo claro, varias baixas. Sí. De feito, o compañeiro de liga e a Marcus Daniel Cabada tamén se puxo un pouco maliño, se non asistir, pero no último momento tamén se incorporou. Vale. Ainda así, eu, por exemplo, asistín ás cousiñas que había antes, sí, da nosa presentación, e foron magníficas. Claro. Houve unhas conversas estupendas. E tamén houve castañas? No, houve castañas. Pues entonces, que non. Pero por lo menos o sábado, o vendres o mellor sí. Pero, non habería castañas, pero tuvo que haber eses doces de monxa tan xeitosos que son os amendoados, non? Eses podíanse mercar. Muy bien, sí, bien. Sí. Muy bien. Bueno, ahora entonces estás a piques de ir a un novo acto tamén moi relacionado co que acabas de decir. Algo que ten que ver coas mulleres en sí ou todo no, en xeral? En Santiago, sí, Julio. Sí. Non, en Santiago convidaronme dunha galería de arte que hai aquí, que se chama Os Catro Gatos, para facer unha conversa, simplemente, para falar de literatura. Uh-huh. Un rapaz que move aquí moita poesía, sobre todo a nivel popular. Uh-huh. Entón, gustalle moito facer encontros con poetas, gustalle moito facer recitais, se chamase Diego. E aquí vimos a ver que nos preguntan. Moi ben, moi ben. Bueno, pues a poesía popular é importantísima. Nos temos unha amiga que se chama Nieves Fernández Vidueira, que é unha poeta labrega, bueno, unha pastora de alá da zona de Viana do Bolo, que además é unha grande artista. Un día teño que presentar. Vale. A nivel popular quero dicir que él, por exemplo, incide moito a poesía nas tabernas aquí nos bares de Santiago. Sí, sí, sí, sabes, sí. Abre as portas realmente dos bares e as tabernas para que pase todo aquel, xa non que teña algo que recitar, senón algo que dicir simplemente. Uh-huh. E de feito foi él que empezou con este formato que despois levamos a Pontevedra, que foi poesía microrelato Compostela. Ajá. Él iniciou aquí toda esta, bueno, é unha movida bastante grande. E despois, cando eu marchei de Santiago, justamente, dixen, jova, eu quero tamén facelo ali. Ajá. E foi cando iniciei os recitais na Taberna do Jazz. Na Taberna Baixo, sí. Exacto. Claro, claro. Así que nada, imos dar unha voltiña por aquí antes de entrar, aproveitando a viaxe. Moi ben. E despois xa vos contarei que tal. Pois eso, que desechamos, che, que disfrutes, eso, que pases ben, e que teñas nada, éxito. Nada, desculpade polas presas, como sempre, que sempre falamos con presas. Sí. No. A nos, o teu, o non, o no, o noso estrelampar é perfecto. Porque, posto que polo menos a xente ten, non sei, sabes, eso de gustar un chisquiño para despois pedir un pouco máis a semana seguinte. Moitas grazas, de verdade, grazas pola paciencia tamén. Veña, cámara. A ver, nos vemos pronto. Veña. Mando vos un biquiño grande, vale? Igualmente, vale, pues, hasta logo. Que me adría poesía. Veña. Boa tarde. Despedimos a Tamara. Música... Eso, seguimos con música. Cuestiones económicas, pues, todo, publicidades. Todo eso que ven. Comenzamos la segunda hora de aquí un bocadillo. nos non queremos pandeiro, queremos pandeiretada. Nos non queremos pandeiro, queremos pandeiretada. Radio Cornellà, 104.6.